Doamne, mă predau azi ție cu întreagă ființa mea. Doamne, nu lăsa pe nimeni să mă ia din mâna ta. Doamne, îți predau azi viața mea. Spală-mă în sângele-ți sfânt să te pot urma. Mâna ta de mă conduce, mă simt fericit.